od początku wojny zginęło na froncie około 40 tysięcy. Władimir Putin wysyła Rosjan na rzeź i musi za to ponieść odpowiedzialność, podkreślają rosyjscy opozycjoniści. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio otrzymało Feniksa Specjalnego. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrodę w uznaniu misji, jaką pełni publiczny nadawca, pielęgnując tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie. Podczas gali w Katedrze Diecezji Warszawsko-Praskiej nagrodę odebrała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Jest to ogromne wyróżnienie dla Polskiego Radia i niezwykle ważne dla wszystkich pracowników Polskiego Radia, którzy wypełniają codzienne swoje zadania, myśląc przy tym o misji, jaką Polskie Radio ma przed sobą. I chciałabym przede wszystkim podziękować pracownikom Archiwum Polskiego Radia. Jest to miejsce, gdzie my przechowujemy nieprawdopodobne skarby, ale też te skarby staramy się upowszechniać, udostępniać. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodziło też dwa wydawnictwa Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Robert Grzędowski. Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Stuttgarcie. Szybko zakończył się dzisiejszy półfinał z udziałem liderki światowych list. Tunezyjka Ons Jabeur poddała mecz z powodu kontuzji po rozegraniu zaledwie 3 gemów. W ten sposób Świątek awansowała do finału, w którym zmierzy się jutro z Białorusinką Aryną Sabalenką. Ważna zmiana we władzach polskiego sportu. Polski Komitet Olimpijski ma nowego prezesa. Dzisiejsze wybory wygrał Radosław Piesiewicz i to on zastąpi Andrzeja Kraśnickiego. Zmiany w PKOL-u skomentowała jedyna polska przedstawicielka w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, a konkretnie w jego komisji zawodniczej, Maja Włoszczowska. Ja uważam, że prezes Andrzej Kraśnicki zrobił bardzo dużo dobrego dla polskiego sportu. Przede wszystkim też potrafił jednoczyć różne strony zwaśnione, także zwaśnione politycznie i pozostać neutralnym. Więc zrobił bardzo dużo dobrego, ale zmiany w większości przypadków różnych firm, instytucji wprowadzają coś nowego. Zawsze z tego czegoś nowego wychodzi coś dobrego. Mam nadzieję, że też te dobre rzeczy, które już w PKOL-u funkcjonowały, będą podtrzymywane, więc że dojdzie jeszcze więcej dobrego, ale to, co jest dobre, pozostanie. Radosław Piesiewicz jest też prezesem Polskiego Związku Koszykówki. W wyborach na prezesa PKOL-u uzyskał zdecydowanie więcej głosów niż kontrkandydat prezes Polskiego Związku Sumo Kevin Rozum. Co w piłkarskiej ekstraklasie? Coraz większa przewaga Rakowa Częstochowa nad drugą w tabeli Legią Warszawa. Raków wykorzystał wczorajsze potknięcie i remis Legii. Wygrał dziś z Miedzią Legnica 2-0 i powiększył przewagę do 11 punktów. O meczu Rakowa z Miedzią mówi pomocnik zespołu z Częstochowy Bartosz Nowak. Zagraliśmy solidnie przede wszystkim, bo Miedź też ma jakościowych piłkarzy i też są groźni, co pokazali ostatnio w meczu tutaj z Legią. Także wiedzieliśmy, że nie możemy grać tylko jednym stylem na hura, tylko fajnie wiedzieliśmy, kiedy dzisiaj wyjść pressingiem, kiedy poczekać, kiedy skontrować i myślę, że to był klucz do naszego zwycięstwa, ta dyscyplina taktyczna i możliwość przystosowywania się do panujących warunków na boisku. W pozostałych sobotnich meczach 29. kolejki PKO Ekstraklasy Krakowia wygrała z Lechią Gdańsk 2-1, a Pogoń Szczecin pokonała Stal Mielec 4-2. W siatkarskiej plus lidze rozpoczęły się rozgrywane do 3 wygranych spotkań półfinały. W pierwszych meczach grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała 3-2 Asseco Resowie, a Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1 z Aluronem CMC Zawiercie. Kolejne spotkania w tych półfinałowych parach jutro. I także jutro wielkie święto chodu sportowego na stadionie PGE Narodowym. To Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Tak, Robert Korzeniowski organizuje te zawody. Będzie wyścig międzynarodowej elity, ale będą też starty towarzyszące dla początkujących, między innymi chód na 5 kilometrów. Robert Korzeniowski. Zdecydowanie zachęcam do tego, by wystąpiły tutaj całe rodziny. Kiedy mówię o dystansie 5 kilometrów, to mam na myśli tutaj, że to jest taki dystans maksymalny do pokonania, bo jeżeli ktoś będzie chciał z dzieckiem przejść jedno okrążenie stadionu, bardzo proszę, ma zaliczony start na narodowym, będzie na narodowym jedno okrążenie. Ta rodzina może też stworzyć swojego rodzaju sztafety na tych 5 kilometrach. Wszystkie formuły są dozwolone. A cała impreza rozpocznie się od charytatywnego marszu dla Ukrainy o godzinie 9. Na zachodzie jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze. Słabo popada też na Podkarpaciu. W innych regionach słonecznie i bez opadów. Będzie od 15 stopni w Szczecinie do 21 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. Celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Trójce i trwać będzie do północy. Serdecznie Państwa zapraszamy, bo muzyka, którą będziemy Państwu serwować, jest muzyką imprezową. I tu dość ciekawa data. 31 lat temu ukazuje się debiutancki album Sophie B. Hawkins. To trzeba przyznać, że te 31 lat temu to było takie dobre 5 minut jej sławy i popularności, bo później każda kolejna płyta już nie powtórzyła takiego sukcesu, jak właśnie ten debiut. I właśnie z tej płyty za chwilę Państwu zagram chyba jej największy i najbardziej rozpoznawalny przebój. Ale może warto też przypomnieć, że Sophie przygodę z muzyką rozpoczynała w latach 80., a grała wówczas na perkusji w zespole Briana Ferrego. A na własny rachunek Sophie B. Hawkins, Them I Wish I Was Your Lover. That old dog has changed you up, alright. Give you everything you need to live inside a twisted cage, sleep inside an empty rage. The dream I was your hero. I'm the same. północy w Trójce. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu. A teraz trochę, no jakby nie popatrzeć na te informacje, coś z mojej branży, czyli z bycia radiowcem. 17 lat temu David Lee Roth, czyli były wokalista grupy Van Halen, po raz ostatni wystąpił jako prezenter radiowy w jednej z nowojorskich stacji. Okazuje się, że zbyt długo dziennikarzem radiowym się nie nabył, bo zaledwie 4 tygodnie zastąpił no bardzo znanego prezentera radiowego, taką legendę tego fachu, Howarda Sterna, a rozstał się, no jakby to powiedzieć elegancko, ze swoją stacją radiową w niezgodzie. A może tak to zostawmy, ale wokalistą był fantastycznym. David Lee Roth i Just Like Paradise teraz w Departamencie Rytmu. Trzeci Polskiego Radia. niedzieli lasu, niedzieli lasu, niedzieli lasu, niedzieli lasu. Zegarek jest już 23:30. W Polsce jeszcze przez pół godziny, w swoim kraju to chyba te urodziny już powoli będą dobiegały końca. Paul Carrack świętuje swoje urodziny. Przez chwilę członek zespołu Roxy Music, ale przede wszystkim chyba kojarzymy go jako wokal muzyki tworzonej razem z Mike'em Rutherfordem, czyli takiej formacji Mike and the Mechanics. Choć ma w swoim repertuarze i w swoim CV również występ w Berlinie w 90 roku jako wokalista na koncercie opartym na płycie grupy The Wall. Oczywiście Pink Floyd wtedy wykonywał Hey You. Natomiast szanowny jubilat w Departamencie Rytmu w Trójce teraz zaśpiewa coś z repertuaru Mechaników. Będzie to Beggar on a Beach of Gold. there's nothing left to give. Are you sick of trying? And have you lost the will to live? Don't be drowning in shallows with the beat so near at hand. Hear the voice say, stand up, get up, and join me on the golden sand. Come and join me on the beach, oh yeah, with all the riches I czy może kojarzą Państwo utwór Oh Baby I Love You z lat 90. Grupa Big Mountain zaśpiewała ten utwór, a jest to cover, bo w oryginale w 75. jak sami Państwo przed momentem słyszeli, dzisiejszy jubilat Peter Frampton nagrał ten utwór i zaśpiewał jako pierwszy. To jest Departament Rytmu w Trójce i jeszcze raz rzut oka na 55. wydanie listy przebojów Trójki. Daria ze Śląska ma dwa utwory w notowaniu, ten niżej na 9. to Fast Start albo Foul, ten wyżej na 7. to Kill Bill. woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. Jeszcze trwa Departament Rytmu w Trójce i trwać będzie do północy. Ja wiem, że mój poprzednik dwukrotnie uczcił dziś urodziny Izabeli Trojanowskiej, ale w związku z tym, że ja też zapowiadałem, że to zrobię na naszych mediach społecznościowych, no więc dotrzymuję słowa. Izabela Trojanowska dziś obchodzi urodziny. Piosenkarka, aktorka filmowa, teatralna, autorka tekstów, projektantka mody, osobowość medialna. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, odbieli czerń, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic, nie wygrasz nic. Tyle samo praw, tyle kłamstw rządzi całym światem my. Tyle samo praw, tyle kłamstw kieruje nim. Tyle samo praw, tyle kłamstw pośród mijających dni, że sam diabeł nie odróżni na to życie. Sensowny wzór. Czego ty? Trzeci Polskiego Radia. Minut będzie północ, to oznacza, że dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara, a po północy w objęcia muzyki elektronicznej weźmie Państwa Michał Margański. Udanej nocy.